أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. الله تعالى يا ذاتنا azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisini övdüğü gibi, yarattıkları adedince, göktekiler, yerdekiler adedince, razı olacağı şekilde, arşının ağırlığınca hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, ashabına, tabi'una, etba'u tabi'ine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Evet, geçenki tefsir dersimizde kardeşler, Hud suresinin 'Hadisti de tefsire çevirdim. Yani affedeceğiniz umuduyla. İnşallah. Yok, bugün Hud suresi bitecekti ya. Bugün Allah'ın izniyle Hud suresini inşallah bitireceğiz diye. Ondan sonra yani bir iki tane sebep var. Onlardan dolayı inşallah bugün tefsiri aldım. Yani kızsanız bile bu kadar kalabalığın içinde kızamazsınız. İçinizden belki. Sıkıntı yok inşallah. Sıkıntı yok. İnşallah. Önemli değil. Yok, Riyaz-ı Salih'in olduğunun farkındayım bugün sırada. Geçen hafta zaten bunu işlemiştik. Ama dediğim gibi bir iki nedenden dolayı bu sefer bitireyim dedim. Ama zaten okuduğunuzu, çünkü sonuna kadar demiştik ya bir sonraki, önceki sefer abim dediği gibi. O yüzden inşallah bitirelim dedim. Tekrar Yusuf suresine inşallah başlayacağız. Haftaya nasip olursa Riyaz-ı Salih'in inşallah işleyeceğiz. Evet, geçenki dersimizde hatırlarsak Hud suresinin Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a ve onunla beraber tövbe edenlere, yani küfürden tövbe etmiş, haramlardan tövbe etmiş, sapık yollardan tövbe etmiş ve Rablerinin yolunu tutmaya la ilahe illallah diyerek söz vermiş, kişilerin de doğru olmasını emreden ve aleyhissalatu vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin emri doğrultusunda İbn Abbas radıyallahu anh'ın da ifade ettiği gibi kendisine en ağır gelen ayeti ne yapmıştık? Anlamaya, algılamaya çalışmıştık. Ve 112. ayetini, 113. ayetini yapmıştık, işlemiştik ve Allah'a karşı dosdoğru olmuş olmanın niteliğinden bir parça bahsettikten sonra Allah'a karşı dosdoğru olmayı zedeleyen temel iki esası zaten ayetin arka tarafından ne yapmıştık? Çıkarmıştık. O da neydi? Sonuç itibariyle haddi aşmış olmaktı. Sınır tanımamış olmaktı. Ve bir diğeri zulmedenlere, zalimlere meyletmiş olmaktı. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. 114. ayetinden ve Allah nasip ederse inşallah Hud suresini bugün bitireceğiz. Ve bu ayetlerin adeta bir son söz şeklinde, yani Hud suresinin temelinden alınmış olan işte hak ve batıl gruplarının içerisinde dediğimiz gibi peygamberlerin hayatlarına aktarılarak tekrar Allah Azze ve Celle'nin ne yapmış olması, adeta öz olarak insana vermiş olmak istediği amacı ne yapıyordu? Rabbimiz Tebareke ve Teala sıralıyordu. Bunların başında dediğimiz gibi evvela dost doğru olmak ve istikamet üzere olmuş olmak, bunları ne yapmıştık? İfade etmiştik. Yine bir kimsenin dosdoğru olması ve yanlış olan yollara sapmamış olması. Yani ayaklarının kaymamış olması. Sonuçta dimdik Allah'ın izniyle Allahu Teala'nın kendisini itaat üzere ve kulluk üzere sabit kılması için kulun üzerine düşen görevlerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki neydi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İmam Tirmizi'de aktarılmış olan hadiste geçtiği gibi bir kimsenin vücuduna nispetle başı ne ise dinine nispetle namazı odur diyordu ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani sonuçta namaz kulun Rabbine karşı bilincini ne yapmış olması, taşınmış olması babında Allah Azze ve Celle'nin en büyük emri. O yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh da sizin halife olarak özellikle mektup gönderdiklerine sizin benim katımdaki en dikkat ettiğim şey nedir diyordu? Namazınızdır. Bilin ki kim ki namazını terk ederse onun dini yoktur. Bu bağlamda tabii ki namazın niteliğinden bahsedecek değiliz ama ayetin, hemen 114. ayetin namaz ile devam etmiş olması sonuçta bir kimsenin istikamet üzere olduğunun ya da ancak namazla istikamet üzere olabileceğinin apaçık göstergesi. Çünkü namaz bedeni olarak kişinin Rabbi ile olan bağlantısı ve istikamet üzere olan kişinin apaçık göstergesi. O yüzden namazın gerçekten hakkı ile ikame edilmiş olması kişinin Rabbine karşı yakınlaşmış olmasıyla doğrudan bağlantılı olan en belirgin ibadet şekli. Ve Allah Azze ve Celle 114. ayetinde diyor ki وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الْلَيْلِ Hakeza ne yap? Namazı ikame et. Nerede? طَرَفَيِ النَّهَارِ Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın olan saatlerinde ne yap? Namaz kıl. Ki özellikle burada yine beş vakit namaza ne var? İşaret var. Ve Allah Azze ve Celle'nin ifade ettiğimiz gibi zalimlere meyletmeyin. Çünkü zalimlere meyledenlere ateş dokunur ifadesinin arkasında hemen Allah'ın emrettiği gibi ya da emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesindeki apaçık gösterge dediğimiz gibi ne? Sonuç itibariyle namaz. Bu bağlamda Allah Azze ve Celle siz namazınızı hakkıyla ikame edin. Siz namazınızı hakkıyla ikame edin. Yani bu sizin dirilişinizin ve gerçekten Allah'a kulluk derdinizin olduğunun apaçık bir göstergesidir. O yüzden bugün bize namazını kılmayan ya da namaz kılmadığı zaman en azından içi yanmayan hiçbir kimse ben gerçekten Allah'a kul olmak istiyorum gibi bir iddiayı ne yapamaz? Kabul ettiremez. Yani namazını kılmamakla beraber namazını kılmadığı için de canı yanmayan bir insanın vallahi ve billahi ve tallahi ben Allah'a kul olmak istiyorum düşüncesine hiç itibar etmiyoruz. Hiç. Hani bir insan günde bir vakit kılar. Dördü için canı yanar. Gayret sarf eder. İcabını ikiye çıkarmak ister. Yine buna inanırız. Ama beş vakit namazını hiç kılmayıp da namazını kılmadığı zaman içi yanmayan bir insanın biz yani Müslüman olduğuna ne alamet bulacağız ki? Yani Müslüman olduğuna ne alamet bulacağız? Çünkü bu kişinin Rabbi ile arasında olan dost doğru bir nedir? İlişkidir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadisinde açıkça ifade etmiyor mu? Din ne diyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Kişinin dini ilme ilme çözülür. Adeta bir kazak alın. O kazak örüldükten sonra ne olur? Bir yerden çözülürse o kazakın tamamen bittiği an nedir? İlme ilme çözülerek kazak iyice perişan olur. Oradan dağılır ve gider kazak. İlme ilme çözülür. Ve aleyhissalatü vesselam da işte kişinin dini ilme ilme çözülür diyor. Ve kişinin dinde çözülecek en sonki ilmesi, yani bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın apaçık beyanı. Bir kişinin dinde terk edeceği en sonki ilme namazdır diyor. Yani en sonki ilme. Eğer bir kimse namazı da terk etmiş ise sonuç itibariyle artık onda dinden diye bir şeyden bahsedemezsiniz. Dini bir hassasiyetten sadece kültürel bir hassasiyettir. Yani bugün aynı Mekke'de çölde eşkıyalık yapan insanlar vardı. Yani bugün misal gidin sağda solda namaz kılmadığı halde işte haramlarla iştigal eden ya da efendime söyleyeyim işte kahvehane köşelerinde ya da Müslümanların bulunmaması gereken yerlerde bulunan insanlara deyin ki ya siz işte Müslüman değil misiniz? Tabii ki İslam baş göz üstüne canımız ciğer biz de Müslümanız ama falan filan sayarlar. Benim Kur'an'a karşı terbiyesizliğim yok, benim Peygamber'e karşı terbiyesizliğim yok. Diye onlara adeta onları tazim ettiğini ve onlara değer verdiğini iddia ediyor. Ama bu Mekke'nin müşrik eşkıyalarında da vardı. Suudi Arabistan'da ta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan beri Kabe neydi? Kabe bir değer idi. Hatta o kadar değerdi ki, değerli idi ki, çöldeki eşkıyalar, yani geçimini adam soymakla, geçimini adam kesmekle, geçimini yolda yol kesicilikle ve kervanı tarumar ederek geçine sağlayan insanlar bile, eğer bir kimse Kabe ile bağlantılı ise ona ne yapmazlardı? Ona hiç dokunmazlardı. Hepinizin ezberinde. Li ilafi Kureyş'in ilafihim, Kureyş'e olan Allah'ın yakınlık hissinin gereğince. Ne hissi? Rihleteş şitai ve sayf. Siz yaz ve kış hiçbir zaman gütmeden Mekkeliler olarak ve Kabe'nin şerefinden dolayı her türlü imkana sahipsiniz. Yaz ve kış hiç korku taşımadan kervanla yola çıkıyorsunuz. Niye? Çünkü eşkıyalar bunlar Kabe. Kabe'den geliyor. Kabe'ye hizmet edenler diye ellerini sürmezdiler. E şimdi o insanlar o Kabe sevgisi kurtardı mı? Yani o Hazreti İbrahim'den kalma Kabe'ye verdikleri diğer kurtardı mı ki? Senin namazsız ve niyazsız, yok bir de kalbim temiz gibi bir yalan ile Allah ve Resulüne ittiba etmeksizin kendini cennetle aldatmış olmana kim inanabilir ki? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Kişinin dinde en son ki terk edilecek şey, başka bir hadiste ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Dinden terk edilecek en son ki şey nedir diyor? Bir, hüküm, ondan sonra namaz. Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş olmak ve namaz. Dinde en son ki terk edilecek şey. Bunun gerisinde din yoktur. Çünkü namaz kulun Rabbine olan gerçekten bağlılığın apaçık göstergesidir. Yani yarım yamalak da olsa, eksik de olsa, iyileşmek amacıyla gayretli de olsa hadi buna bir şey diyebiliriz. Ama namaz kılmadığı halde, hiçbir bir sıkıntı yaşamayan bir insanı biz gerçekten Allah'a kulluk etme iddiasına inanmıyoruz. Olamaz da zaten. O yüzden siz namaz kılmakla beraber eğer günahlarınız olursa, yani burada adeta Allah Azze ve Celle namazlı günahlılardan bahsediyor. Hani başka bir ayetinde Tövbe suresinde hani onlar salih amele kötü amel karıştırdılar diye ayet işlemiştik hatırlarsanız. Ve sahabe sevinmişti. Ne güzel bir ayet. Yani salih amele kötü amel karıştırmak. E bizim de günahlarımız oluyor. Burada müjde var bize. Ama hiç salih amel yok. Baştan sona kötü. Böyle şey olmaz. Bu nedir? Bu Bakara suresindeki وَالَّذِي اَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. Günahı kendisini çepeçevre kuşatmış olan var ya, ona ebedi cehennem vardır diyor Allah-u Teala. Çünkü biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat neye hükmetmiştir? Bir kimsenin bazı Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirememiş olmasından ya da bazı günahları işlemiş olmasından dolayı biz kişiyi ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. Ama bir kişi toplu anlamda eğer ki dinden yüz çevirmişse, toplu anlamda, yani adamın hayatına baktığınız zaman Allah'a kulluk etmek ve Müslümanca yaşamak gibi bir derdi yoksa bu küfürdür. Dinin emirlerine topyekün arkasını atmış olmak küfürdür. Çünkü adam öyle bir derdi yok. Neden? Çünkü bu kişi dünya hayatı için ahiretini satmış olandır ayet gereğince. Ama namaz kılmakla beraber hatalarınız, günahlarınız mı var? Ne diyor Allah Azze ve Celle? اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. İyilikler kötülükleri ne yapar? Siler süpürür. Daha ne istiyorsunuz? Allah Azze ve Celle'nin böyle bir bağışlama. İyilikler kötülükleri silip süpürüyor. Hele bir de özellikle namazın arkasından bunun gelmiş olması. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün insanlarla otururken sahabesiyle ne dersiniz dedi bir insanın evinin önünde nehir aksa. Ve o kişi günde 5 sefer o nehre girse. Orada bir güzel banyo yapsa, o nehirde şöyle bir dalıp çıksa, günde 5 sefer, bu insanın dedi üstünde kir kalır mı? Kir kalır mı? Adam deri bile tazeler. Öyle değil mi? Deriyi bile yeniler. Bırakın kiri. En ufak bir ter tanesinin o vücuttaki, gözenekteki, hatta hissedilmeyen izi bile kalmaz. Günde 5 sefer o nehire girip çıkacaksın. Kalmaz tabii ki Allah'ın Resulü dediler. İşte namaz da böyledir dedi. İşte namaz da böyledir. Her iki namaz, her bir namaz bir öncekiyle kendisi arasındaki günahlara kefarettir. Ta ki büyüklerinden kaçınıldığı müddetçe diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe. Öğlen namazını kıldığınızda sabahtan öğlene kadarki küçük günahlarınızı Allah'ın izniyle kefarettir. İkindiyi kıldığınızda öğlenle ikindi arasındaki günahlarınızı Allah'ın izniyle kefarettir. Yani böyle çok da ufak değil ha. Çok da ufak değil. Hatta namazın bu anlamda insana getirmiş olduğu Allah'ın rahmetini bir düşünün. Adamın bir tanesi geldi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Açıkça ifade etti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü. İkindi namazına yaklaşık ortalama bir 15-20 dakika kalmıştı ki bu adam geldi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben günah işledim. Beni temizle dedi. Ne günah işledin? Affınıza sığınıyorum. Ben bir yere gitmiştim dedi. Bir emanet götürmüşüm ya da bir sebepten dolayı bir kadını işte onu öptüm. Biraz okşadım dedi. Ben günah işledim. Pişman oldum dedi. Aleyhissalatü vesselam orada başkaları konuşmaya başladı. Onlarla konuşurken aleyhissalatü vesselam ikindiye kalktılar. Cemaatle namazı kıldılar. Aleyhissalatü vesselam cemaatle namaz kıldıktan sonra tekrar toplandı ve mescitten dışarıya çıkarken adam tekrar geldi. Ey Allah'ın Resulü beni temizle benim günahım var. Ben günah işledim dedi. Nefsime uydum. Aleyhissalatü vesselam biraz görmezden geldi. Tekrar önüne geçti. Ey Allah'ın Resulü ben günah işledim. Aleyhissalatü vesselam döndü dedi ki yahu sen biraz önce bizle cemaatle namaz kılmadın mı dedi. Sen biraz önce ikindiyi cemaatle bizle kılmadın mı dedi. Evet kıldım ya Allah'ın Resulü. Bil ki namaz bir sonraki namaz ile kendisi arasındaki günahlara kefarettir. Sen bağışlandın dedi. Görüyor musunuz? Ama kimler için? Allah'ın indirmiş olduğu emirlerin arasında nefsi çıkarlar arayan Allah korusun zındıklar için değil. Çünkü biz kelime-i tevhidi bile biliyoruz. Birileri kelime-i tevhidi Allah'a olan kulluğun bir gereği olarak görürken, birileri kelime-i tevhidi la ilahe illallah'ı günahlarına köprü yapıyor demiştik. Ya bizim hoca söyledi. La ilahe illallah diyorsan cehenneme gitmezsin dedi. Ben kafir miyim? Bak la ilahe illallah diyorsan, ben de la ilahe illallah diyorum. Demek ki kafir değilim. Demek ki cennete gideceğim. Günah, haydi Allah günaha. Senin için değil ki bu. İki namaz arasındaki günahlara kefaret. Ha bak namaz bunu bile temizliyormuş. Haydin günaha. Değil onlar için değil. Beni temizle diyenler için. Bir sonraki namazla tekrar Allah'a yönelmek isteyenler için. Bir sonraki namazla tekrar Allah'ı hatırlayanlar için. Öbür hadisi hatırlayın. Kutsi hadiste diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala kulum günah işler. Günah işledikten sonra gelir. Tövbe eder. Ben bağışlarım. Aynı günaha gider bir daha işler. Ondan sonra tekrar gelir. Ben yine bağışlarım. Tövbe eder. Tekrar işler, tekrar gelir. Niye? Ben yine bağışlarım. Çünkü o affeden bir Rabbi olduğunu bilmiştir. Bakın, affeden bir Rabbi olduğunu bilmek, dediğimiz gibi Allah'ın emirlerini yapmadığınız zaman ya da Allah'ın haramını işlediğiniz zaman içinizdeki sıkıntıyı ne yapmış olmak? Taşımış olmaktır. İçinizdeki sıkıntıyı taşıyıp gerisin geriye tekrar dönmeye aday olmaktır. Öğlenden sonraki günahtan ikindi terk değildir. Öğlenden sonraki günahtan sonra ikindiyle tekrar temizlenmeyi amaçlamış olmaktır. Tekrar temizlenmeyi amaçlanmış olmaktır. Bunlar içindir. Ki kaldı ki alemlerin Rabbi 5 vakit namaza 50 vakit ecri veriyor. Kaldı ki alemlerin Rabbi iyiliklerle kötülükleri gideriyor. Bu ne güzel bir imkan, ne güzel bir rahmet tecellisi. İyilikler innel hasenat, şüphesiz ki iyilikler yüzhibne seyyiat, kötülükleri giderir. Dolayısıyla biz bir kimsenin, Allah için yaptığı bir hayırlı amelden dolayı, şirkini görmediğimiz müddetçe onun mutlaka mükafat alacağına garanti verebilir miyiz? Veririz. Çünkü Allah-u Teala kötülükler iyilikleri giderir demiyor. Tek bir kötülük vardır, bütün iyilikleri siler süpürür, o da şirktir. O da Allah'a ortak koşmaktır. Çünkü وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Onların işledikleri şirk ameli gibi bir amelin üzerine biz ne yaptık? Şirk amelini onların iyiliklerinin önüne getirdik ve hepsini sildik, süpürdük gitti. Şirk varsa bütün ameller boşa çıkar. Kaldı ki namaz da kılsa, kaldı ki oruç da tutsa, kaldı ki diğer hayırlı amelleri de yapsa. Ama şirk yoksa en ufak bir amele bile Allah-u Teala ne diyor? Mutlak olarak karşılık var. Ama biz bir kimseyi büyük günahından dolayı da olsa cehennemlikte hüküm vererek, cehennemlik olduğuna hüküm verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, affedersiniz, zina ettikten sonra tövbe eden kadına lanet okuyanlara ne dedi? O öyle bir tövbe etti ki, o öyle bir tövbe etti ki bütün Medine'ye yaysanız, paylaştırsanız yeter, artar bile dedi. Ama tövbe etmiş. Öyle tövbe etmiş. İçi o kadar yanmış. O yüzden içki içen puta tapan gibidir hadisine rağmen. Şaribül hamr ke'abidi vesen diyor. İçki içen kişi puta tapan gibidir hadisine rağmen. Cebrail bana indi ve içki içenle beraber 9 kişiyi daha lanetledi hadisine rağmen. Bir anlık hemen nefsine uyup da içki içip sonra gelip ya Allah'ın Resulü beni temizle diyen kişiye o celde yani kırbaç cezası vurulduktan sonra aleyhissalatü vesselam ona lanet okumayın diyor. Çünkü o Allah ve Resulünü seviyor. Ha bakın ne var? Günahla beraber Allah ve Resulünü seviyor. Çünkü yine namazı var. Yine Resulullah'ın mescidinde. Yine iyileşmeye devam ediyor. Yine günahından dolayı kendisini kınıyor. İşte içi yanma dedik ya hani başta. İçi yanıyorsa tamam. Çünkü iyiliklerle kötülükleri giderdiği için biz mesela kişi büyük günah işlese bile ona mutlaka bu vardır demiyoruz. Cehennemliktir demiyoruz. Onun hakkında hadis olarak bildirilse bile. Niye? Çünkü onun başka bir belki iyiliği vardır da o iyiliği, onun o kötülüğünü ne yapmıştır? Silmiştir. Şirk görmediğimiz müddetçe. Şirki gördüğümüz an iyilikler bile göze gelmez. Dolayısıyla burada Allah Azze ve Celle şimdiye kadar anlatmış olduğu o Salih Peygamber, Hud Peygamber, Şuayb Aleyhisselam, bütün o silsilenin içerisinde yer alanlar, eğer ayağınız tökezlerse, içiniz yandıkça, bu yola hala devam ettikçe, namazlarınızı kıldıkça, iyilikler kötülükleri giderir. Ama namaz bitti mi bitmiştir. Allah korusun. Ve arkasından Allah Azze ve Celle diyor ki zalike zikra lizzakirin. Bunda gerçekten zikredenler için, bunda gerçekten öğüt alanlar için, bunda gerçekten hatırına alarak Allah'ın emirlerinden öğüt almak isteyenler için öğüt var. Amenna ve saddakına ki var. Bundan daha güzel öğüt ne var? İyilikler kötülüklerinizi siliverecek diyor Allah-u Teala. Ama iyiliklere devam ettiğiniz müddetçe, iyiliklere niyet ettiğiniz müddetçe değil, iyiliklere devam ettiğiniz müddetçe niyet kurtarmaz ki. Amel ıslah olmadıktan sonra. Ona bakarsanız Mekke'nin müşrikleri Zümer suresi 3. ayetinde geçtiği şekilde o putlara niye tapıyordular? لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye adamdaki amaca bak. Allah'a ulaşacak. Ama Allah'a yanlış yerden, şirk yolundan ulaşmaya gayret ediyorsun. Şaşkın. Allah'a ortak koşarak Allah'a ulaşılır mı? Sapık. Allah'ın bir sıfatı Allah'tan başkasına verilerek Allah'a kulluk edilir mi? Ahmak. Çünkü bunlar zulmün dereceleridir. Şaşkınlık, sapıklık, ahmaklık. Bunlar hepsi zulmün dereceleridir. Ve şirkten daha büyük zulüm yoktur. Sen Allah'ın bir sıfatını al, başkasına ver. Sonra ihlaslı olduğunu, cennete istediğini ve Allah'a ulaşmak istediğini söyle. Dolayısıyla niyet yetmiyor. Amel ile beraber bu olduğu müddetçe buna ne diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala? Bunda şüphesiz ki öğüt var. Rahmet tecellisi gözünüzün önünde. Vasbir. Bir sonraki ayette Allah-u Teala vasbir. Sabret. Niye? Diren. Yani günah ayağına vurduğu zaman diril ve dost doğru yoluna direniver. Diren. Yani harama düşmeye karşı diren. Allah'ın emirleri doğrultusunda devamlı olmaya karşı diren. Seni Allah'ın yolundan alıkoyabilecek olan etkenlere karşı diren. Dirençli ol. Seni Allah için yaptığın bir amelden alıkoyacak şeylere karşı diren ve dirençli ol. Bunu ol ki Allah seni övsün. رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Onlar öyle yiğitlerdir ki diyor Allah-u Teala, ne ticaretleri, ne alışverişleri onları Allah'ın zikrinden ne yapmaz? Alıkoymaz. Yani bugün göz göre göre gözünüzün önünde Allah'ın emirlerini, farzlarını, namazlarını yerine getirmediği halde niye dediğinde, ya görmüyor musun elim ayağım hepsi dolanmış birbirine, bir sürü işim gücüm var, fırsat bulamıyorum. Ya Allah yerin dibine geçirse daha mı iyi olacak seni? Ya illa yavaş yavaş yerin dibine geçiriliyorsun da görmüyorsun diye kendini kurtardığını mı zannediyorsun sen? Sen daha seni yaratana karşı, hatta o işi çalışırken ki sana verdiği güce karşı şükretmen gereken Allah'a, Allah'ın senin için sadece yarattığı bazı araçları bile engel kılacak kadar nankörsün. Ricalun, onlar böyle yiğitlerdir diyor. Nedir? Alışverişleri ve ticaretleri onları Allah yolundan alıkoymaz. Allah yolu, Allah için denildiği zaman akan sular duracak arkadaş, duracak. Akan sular duracak. Bu işin lamı, cimi yok. Durduracaksınız. Durduracaksınız. Müslüman olarak yapmanız gereken bir şey mi? Müslüman olarak yapmanız gereken bir şey mi var? Ya akan suyu durduracaksınız ya da o suya girmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Yani daha Rabbinize bunu veremiyorsanız neyi iddia ediyorsunuz? Öyle değil mi? En ufak bir imtihanda Rabbinize sırt çevirecek kadar ince bir ip ile bağlanmışsanız, kopan bir iple bağlanmışsanız bu sizin hatanız. Çünkü Allah-u Teala la ilahe illallah sözüyle kendisine bağlananların kopmak bilmeyen bir kulpla kendisine bağlandığını açıkça ifade eder. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Her kim tağutu reddeder de Allah'a iman ederse nedir o? فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى Kopmak bilmeyen sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. لَنْفِصَامَ لَهَا Kopması yoktur o ipin. Gevşemesi yoktur o ipin. Allah işitendir, bilendir. Ve alimlerimiz buradaki kopmak bilmeyen kulp, sapa sağlam ip nedir diyorlar? La ilahe illallah'tır. E seninki en ufak bir şeyde kopuyorsa başka yanlış yerden tutmuşsun bu ipi. Ya da görece tutmuşsun bu ipi. Ya da utanma pazarı tutmuşsun bu ipi. Ya da ipi tutmanın ne olduğunu bilmeyecek kadar şaşkınsın. Şaşırmışsın. O yüzden Allah Azze ve Celle diren diyor. Sen sabret. İstikamet üzere olacaksın ya. İstikamet üzere olacaksın ya, dost doğru olacaksın ya, nasıl olacaksın? Dirençli, direnerek, sabrederek olacaksın. Ve ondan sonra bil ki, bir müjde daha, فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِ Allah iyilik edenlerin ecrini hiçbir zaman boşa çıkarmaz. Hiçbir zaman. Çünkü bu imanın gereğidir. O yüzden namaz da hatta iman diye ifade edilmiştir, değil mi? Kur'an'da. Hani mescit ikiye, kıbleteyn mescidi biliyorsunuz. Önceden aleyhissalatü vesselam Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Medine'ye hicret ettikten 16 ay sonraki döneme kadar. Mescid-i Aksa'ya doğru. Ondan sonra ayet indi ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Kabe'ye doğru namaz kıldı. Bir sürü fitneciler fitne çıkardılar. Müşrikler kalktı dediler ki bakın şimdi bizim Kabe'mize doğru döndü, yakında dinimize de döner. Yahudiler kalktı dediler ki önceden eski peygamberlerin diye Mescid-i Aksa'ya doğru duruyordu. Bakın şimdi peygamberlerin yolundan döndü. Mescid-i Aksa'yı bıraktı. Münafıklar dediler ki dilleri kurusun. Ya bu Muhammed nereye doğru secde edeceğini de bilmiyor dediler. Orası mı burası mı? Birçok insan. Böyle fitneler çıkardılar. Allah-u Teala ayetini indirdi. Biz kim peygamberin yanından topuğunun arkasınca gerisin geriye gidiyor, onlar belli olsun diye biz bunu emrettik. Kabe. Kabe'ye doğru. Ve sahabe o bazı fitnecilerin sözlerinden dolayı acaba şimdiye kadar kıldığımız namazlara bir şey oldu mu diye endişe taşıdılar. Çünkü Müslüman sadece hayırlı ameli işleyip arkasına yatmaz. Müslüman işlediği hayırlı amel kabul oldu mu olmadı mı diye endişe çeker. Zaten işin takva boyutu burasıdır. Yani hayırlı bir niyet taşımış olma boyutu burasıdır. Amel ettikten sonra acaba Allah niyetimi kabul etti mi, amelimi kabul etti mi, etmedi mi diye. Endişe taşıdı ve sahabeler taşıdı. Yani şimdiye kadar Mescid-i Aksa'ya doğru kıldığımız namazlara bir şey oldu mu diye. Ayetinde biliyorsunuz. Ne dedi Allah-u Teala? La yudî'u îmânekum. Allah sizin imanınızı boşa çıkarmayacak. Namaz doğrudan ne olarak ifade edildi ayette? İman olarak. Allah sizin imanınızı boşa çıkarmayacak. Onların mükafatını alacaksınız. Ve burada ne diyor Allah-u Teala? Allah iyilik eden hiçbir kimsenin iyiliğini zayi etmeyecek. Hiçbir iyilik boşa çıkmayacak. İşte kayıda burada. O yüzden hayırlı bir amel işlenmişse mutlak karşılığı görülecek diye ne yaparız? Hüküm veririz. Günah işlenmişse mutlaka cehennemde cezasını çekecek diyemeyiz. Niye? Çünkü bir önceki ayet iyiliğin kötülüğü giderebileceğini söylerken bu ayet her bir iyiliğin mutlaka karşılığını bulacağını ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. Bu yüceler yücesi Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın apaçık rahmeti, apaçık esirgemesi ve rahim sıfatının tecellisi. Ve bunun arkasında bunların gerçekleşmesi için yani istikamet üzere olanların ayakta kalması, Allah'ın emrettiği gibi dosdoğru olunmuş olması, zalimlere meyledilmemiş olması, azgınlaşılmamış olması, namazların hakkıyla ikame edilmiş olması ve sabredilerek hayırlı amellerin karşılığının alınması ve kötülüklerin giderilmesi için bir mekanizma şart. Bir mekanizma şart. Çünkü insanoğlu kaybeder. İnsanoğlu zayıflar. Hele şöyle bugün gibi sapık ve cahiliyenin her türlü pisliğinin bulunduğu bir ortamda bunlar söz konusudur. Bir mekanizma şart. Ne mekanizması? Allah-u Teala diyor ki فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُوْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ Sizden önceki nesillerden ki bizim kendini kurtarmış olduklarımızın dışında, pek azı dışında, yeryüzünde fesadı önleyecek, fasıklığın önüne geçecek, hayırlı amelleri emrederek, kötü amelleri ortadan kaldırmaya gayret edecek faziletli insanlar olmalı değil miydi? Yani emri bil maruf, nehy anil münker mekanizmasını işletecek değerli yiğitler olmalı değil miydi? Ki onlar en ufak bir yozlaşmada ne yapacaklar? Adeta frenleme usulü toparlayacaklar. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, öyle insanlar vardır ki onlar iyiliğin anahtarı, kötülüğün kilididirler. İyiliğin anahtarı, kötülüğün kilididirler. Siz neyi açıyorsunuz Allah aşkına? neyi açıyorsunuz? Bir düşünün. Yanınızda bulunduğunuz insanlara karşı neyi açıyorsunuz? Sizinle olan insanlar hangi kapıya sizle beraber ulaşıyorlar? Sizinle olan insanlar, sizin yanınızda bulunan insanlar için iyiliğin anahtarı mısınız? Hayra yönlendiren, hayra ileten, hayrı amaçlayan, kötülüğe kilit olmuş, kötülüğün kapısını kapatan, kötülüğüne engel olan. Yani hayırda mısınız, şerde misiniz, yoksa ikisinin arasında mısınız? İkisinin arası da var. İkisinin arası da var. Yani ne günaha yönlendirir insanları, ne de iyiliğe yönlendirir. Adeta bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı oturur kalır. İşte sağdan konuşur, soldan konuşur, evden konuşur, baktan konuşur, inşaattan konuşur, maliyeden konuşur, paradan konuşur, attan, avrattan, fiyattan, murattan. Ha bunlardan konuşur. Böyle mübah olan şeylerden konuşur durur. Aslında boş konuşur. Boş. İki saat konuşsan vallahi sana Allah'ı hatırlatmaz ya. Ha sana haram da demez de. Yani haram işte de demez de. Harama da götürmez. Haramın da anahtarı değil ama Allah'ı da hatırlatmaz sana yani. E o zaman Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü adeta bir balyoz gibi bu tip insanların da tepesine biniverir. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Sizden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa فَلْيَقُلْ خَيْرًا Ya hayır konuşsun اَوْ لِيَسْمُتْ Ya da sussun. Ya hayır konuş ya sus. Çünkü hayra yönlendirmediği müddetçe boş işlerle iştigal edip boş işlerle uğraşman bile sadece şerrin kapısına insanlara ulaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. O yüzden iyiliğin anahtarı olan, kötülüğün de kilidi olan insanlar. Hani yine başka bir hadise diyor ya, onlarla oturan kişi ne yapmaz? Onlarla oturan kişi azmaz, azgınlaşmaz. Bakın mesela şu ortam. Bu ortam böyle olduğu müddetçe bu ortamda kimse azmaz. Bu ortamdaki fertlerle değil. Benimle tek kalırsanız azabilirsiniz. Buradan başkasıyla tek kalırsanız azabilirsiniz. Ama şu ortamda azma olmaz. Cemaatte bu şekilde azma Allah'ın izniyle olmaz. O yüzden hani diyordu ya aleyhissalatü vesselam geçenki internetteki derste işlemiştik. Allah Azze ve Celle'nin bir takım melekleri vardır. Onlar ne yaparlar? Yeryüzünde gezerler. Nerede Allah'ın kitabı ders ediliyor? Nerede Allah zikrediliyor? Nerede Allah hatırlatılıyor? Gezerler. Onlardan bir grup böyle bir topluluğa rastlayınca meleklerden diğerlerini çağırırlar. Gelin. Aradıklarımız burada diye. Aradıklarımız burada diye çağırırlar. Ve ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Onlar gelirler ve oradan başlar birinci kat semanın yükseğine kadar kanatlar, melekler kanatlarını gerer gerer ta birinci kat semaya kadar, dünyanın semasına kadar doldururlar. Oradakilere mağfiret dilerler. Allah Azze ve Celle hepsini iyi bildiği halde sorar, o kullarım ne istiyor? Ya Rabbi cennetini istiyorlar. E cennetimi gördüler mi? Görmediler. Ya bir de görselerdi. Ya bir de görselerdi. Onlar neyden sığınıyorlar? Cehennemden sana sığınıyorlar ya Rabbi. Cehennemi gördüler mi? Görmediler. Ya onu bir de görselerdi. Daha nasıl sığınırlardı? Tabi melekler cevap veriyor. Daha çok sığınırlardı. Daha çok ileri giderlerdi. Daha çok kendilerine çeki düzen verirlerdi. Ne istiyorlar? Bağışlanmak istiyorlar. Allah-u Teala der ki siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Melekler der ki ya Rabbi onların içerisinde onlarla beraber olmayan, hatta geçerken onların içerisine girmiş, onların orada oturan bir kimse vardı. O da mı deyince Allah Azze ve Celle o da der. Çünkü onlar öyle bir topluluktur ki onlarla beraber onu da affettim der. Hani melekler der ki orada sırf onlar için bu işten dolayı gelen değil. Yani geçerken uğramış birisi vardı. Ama en azından oturmuş. En azından oturmuş. Cemaat ve beraberlik ve emri bil maruf nehyi anil münker mekanizmasını gerçekleştiren bir topluluk. Çünkü mescitlerde kimse azmaz. Allah'tan başkasına çağrılmıyorsa bir yerde, orada kimse azmaz. O yüzden hatırlayın öbür hadisi. Aleyhissalatü vesselam diyordu ya, bir kimse var. Mescidin ortasında biri geldi, ilim ediliyor. Allah'ın kitabı ders ediliyor. Birisi geldi, baktı ki Allah'ın ayetlerinden bahsediliyor. Hemen ön sıraya geldi, oturdu. Baktı ki hayır var. Koştu ön sıraya geldi, oturdu. Daha çok almak için. İkinci kişi geldi, bu ne yaptı? Mescidin hemen kenarına bir baktı ki orada ders yapılıyor. Aleyhissalatü vesselam. Dersler yapılıyor. Anlatıyor. Şöyle biraz kulak verdi. Öne geçmeye de utandı. Yani sonradan geldim, hemen de öne geçmeyeyim diye. O da olduğu yerde oturdu. Buradan dinleyeyim dedi. Üçüncü kişi geldi, biraz kulak verdi, baktı. Baktı sarmadı. Bastı gitti. Ne dedi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam? O ilk gelen var ya, öne gelen kişi. Allah onun rağbetinden, gayretinden, isteğinden, arzusundan, Allah için çekinmemesinden, hatam da olsa sonradan da gelsem yine ben Allah'ın izniyle en iyisini alacağım deyip öne çıkmasından Allah onu en öndere çekti, günahını mağfiret etti. Öndere çekti, derecesini yükseltti. Arkada oturana gelince utanarak, yani öne geçmeyip utandığından arkada oturana gelince Allah da onu affetmemekten haya etti. Ve Allah da onu bağışlayıverdi. Öbürüne gelince o yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Bu kadar. O yüzden alemlerin Rabbi içlerinde böyle bir topluluk. Yani onları ne yapan? يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaktan alıkoyan bir topluluk olmalı değil miydi? Ki onlar وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَالَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجْرِمُونَ Ama heyhate heyhat ki zulmedenler bu tür hayırlı bir topluluk oluşturma ya da onlara tabi olma yerine onlar içinde bulundukları rahatın, keyfin, ferahlılığın, zenginliğin ve dünyanın zevklerinin peşine dalarak azdılar. Azdılar. Peşine dalarak azdılar. Bu büyük fitne, Allah göstermesin. Nice insanlar var ki ilim öğrendikten sonra gerisin geriye topukları ardınca dönüverdiler. Çünkü o dünyalık amaç, gaye ve hedeflerine ulaşmış olma sıkıntısına ilimlerini bir alet ettiler. O heveslerinden vazgeçemediler. O rahatlık. Geçen hafta sınırı aşmaktan bahsetmiştik ve ilim ehlinin de azgınlığından bahsetmiştik hatırlarsanız. Her şeyin bir sınırı var. Aşmayacaksın. Malın bir sınırı var. Aşmayacaksın. Her şeyin. Dolayısıyla onlar rahatlığın peşine düştüler. Onlar refahın peşine düştüler. Rahatlık onlara tembellik getirdi. Rahatlık tembellik getirdi. Yani anlayamıyoruz da, algılayamıyoruz da. Adam kalkacak, iki ay boyunca mesafe gidecek. İki ay boyunca mesafe gidecek. Devesi var ya da yok. Affedersiniz, eşeği var ya da yok. Mesafe gidecek. Çoluğunu çocuğunu bırakacak. Ta İmam Ahmet bin Hanbel'in beldesine gelecek. İmam Ahmet bin Hanbel'in evini soracak. Diyecekler ki şu anda göz hapsinde. Onunla görüşen kişi hapı yutuyor. İmam Ahmet bin Hanbel'in kapısını çalacak. İmam Ahmet bin Hanbel kapıyı açtığı zaman ona ey üstad, bana hadis öğretir misin? Bak sana zarar dokunur. Ben göz hapsindeyim. Beni bırak da sana zarar dokunur. Diyecek ve daha sonra İmam Ahmet bin Hanbel diyecek ki ya günde bir hadis diyecek adam. İmam Ahmet bin Hanbel diyecek her gün bir dilenci kılığında geleceksin. Dilenci kılığında geleceksin. Kapıyı vuracaksın. Benden su isteyeceksin. Ben de sana su verirken hadis söyleyeceğim. Günde bir hadis. Vallahi razıyım dedi. Adam dilenci kılığına girer. Dilenci kılığına girer, gelir kapıyı vurur her gün dilenmek için. Dilenci kılığında gözetliyorlar İmam Ahmet bin Hanbel'i. Dilenci kılığında gelir İmam Ahmet bin Hanbel bir hadis değil, ona bir gelişinde 2-3 tane de tabiri caizse KDV'siyle verir. 2-3 tane de ekstradan verir, adam buna bayram eder. Bu adamın çektiği şey ile buraya arabasıyla rahat rahat gelip şurada ayet ya da hadis okutulurken ha uyudu, ha uyudum, ha uyuyacağım. Ha düştüm, ha düşeceğim. Ya hoca ne zaman bitirecek? Bayağı da içeri sıcak oldu. Öyle değil miyiz ya? Niye böyle? Arabanın kaloriferi mi bizi uyuşturdu? Yoksa onun gibi çölde soğukta mı kalmalıydık ki gözümüz açılsın? Gerçi diyeceksiniz ki getir İmam Ahmet bin Hanbel'i, bak biz nasıl dinliyoruz. Tamam. Öyle bir şey iddia etmedik zaten, Allah göstermez. Ama İmam Ahmet bin Hanbel'in aktardığı hadislerden başka bir şey duymuyorsunuz burada. Ben de bunu garanti ediyorum size. İmam Ahmet bin Hanbel'in aktardığı ayetlerden başka bir şey duymuyorsunuz burada. En azından İmam Ahmet bin Hanbel'den aktarıyorum burada size. Batıyor, batıyor. Rahatlık hakikaten batıyor. Tembelleştiriyor. Dünyalık zevkler ya da dünyalık rahatlıklar ya da kazançlar, mallar, mülkler olsun koşuşu veriyoruz. Perişan haldeyiz, Allah bizi kurtarsın. Allah bizi esirgesin. Hakikaten öyleyiz. Şuur kayboldu. İhlas kayboldu. Bu perişanlıklar içerisindeyiz. Niye? Allah göstermesin de buradaki ayetle Allah Azze ve Celle yoksa gerçekten perişanlıklarını ifade ederken yani biz de buraya girer miyiz? Allah'ın esirgedikleri hariç şüphesiz. Ama onlar o zalimler, haksızlığa meyledenler. Zalim derken hatırlayın ayette, önceki ayette diyor dost doğru ol, zulme ve zulmedenlere ne yapma? Meyletme. Zulüm haksızlık demiştik. Zulüm yoluş sapmak demiştik. Zulüm yanlışa meyletmek demiştik. Ama o yanlışa meyledenler yani dost doğru istikamet halinde olması gerekirken o zulme meyledenler, onlar ne yaptılar? Ma utrifu fihi. Onlar içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Rahatın peşine düştüler. Onlar Allah için zorluk çekmenin tadını almadılar. Bu yol rahatlık yolu değil. Seyyid Kutub'un dediği gibi, Allah'ın rahmet eylesin. Bu yolda, bu yolun önünde çiçekler yok. Bu yolda çiçeklerle döşenmiş olan güzel manzaralar yok. Bilakis şakkun, bu yol zorluk yolu. Hani Seyyid Kutub'u idam ederlerken hocayı çağırdılar, hocayı. Seyyid Kutub idam sehpasında, idam edecekler birkaç dakika sonra, hocayı çağırdı. Hoca geldi Seyyid Kutub'a dedi ki, kelime-i tevhidi getir, kelime-i şehadeti söyle. Merhum bir baktı adama, dedi yahu ben bu kelime yüzünden dedi can veriyorum ya. Ben bu kelime yüzünden can veriyorum, sen bu kelimeyle ekmek kazanıyorsun, bana mı diyorsun la ilahe illallah dedi ya. Ben bu kelime yüzünden canımı veriyorum, ben bu kelime yüzünden idam sehpasına çıkmışım, sen bu kelimeyi bana böyle söyleyerek, sen bu sisteme bu şekilde görev alarak evine ekmek götürüyorsun. Sen mi bana diyorsun la ilahe illallah diye eşhedü en kelime-i şehadet getir. Neyin dersindesiniz? Bu yol zor. Ama zorluğun verdiği bereket ve zevki bilemez. Zulme meyledenler bilemez. Haksızlığa meyledenler bilemez. O yüzden Allah Azze ve Celle ne diyor? Neden onlar peki buna düştüler? Neden onlar bu yola meylettiler? Neden onlar buraya düştüler? وَكَانُوا مُجْرِمِينَ Çünkü onlar mücrimlerdi. Çünkü onlar günahkarlardı. Günahı işler ve günahı da açıktan işlemekten bile çekinmezlerdi. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ Allah haksızlıkla hiçbir beldeyi ne yapmaz? Helak etmez. Senin Rabbin bir beldeyi hiçbir şekilde haksızlıkla ne yapmaz? Helak etmez. وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Onlar ıslah çalışmaları yaptığı müddetçe Allah onları helak etmez. İçlerinde muslihler, içlerinde ıslah etmek isteyenler, içlerinde Ensarullah, Allah'ın yardımcıları olarak mücadele edenler, emri bil maruf nehyanil münkeri diriltenler olduğu müddetçe Allah onları helak etmez. Aynı ayeti adeta hadisiyle tefsir eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyecekti? Ümmetimin içerisinde günahlar açıktan işlenmeye başladığı an toplu helaklar yakındır. Günahlar açıktan işlenmeye başladığı an toplu helaklar nedir? Yakındır. Biz de böyle olduk. İçimizde günah işleyenlere artık karışamaz olduk. Öyle değil mi İslam topraklarında? Sana ne diyor? Demokraside yaşıyoruz diyor. Herkesin kendi görüşü kendisine diyor. Toplu halde emri bil maruf nehyi anil münker bitti mi toplu helak geldi. O yüzden Allah-u Teala ne diyor? Onlar da ıslah ediciler. Emri bil maruf nehyi anil münkerler bulunduğu müddetçe biz onları helak etmeyeceğiz. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Bu Allah'ın takdiridir. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ مُخْتَلِفِينَ Senin Rabbin dilemiş olsaydı bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Bütün insanları mümin yapardı Rabbin dileseydi. Bütün. Hepsini yapardı. Ama bu yaratılışın gayesine ders. Ben imtihan için yarattım. Ta ki doğru yola giren kurtulacak, yanlış yola giden kaybedecek. Ve onlar da ihtilafa düşmezlerdi. Eğer Rabbin dileseydi buna güç yetirirdi. İlla men rahime rabbuk. Ama Rabbin, senin Rabbinin esirgedikleri hariç. Senin Rabbin kimi esirgemişse, senin Rabbin kimi korumasını almışsa, senin Rabbin kimi iyiliği emreden ve kötülüğü nehyeden konuma çekmişse onlar hariç. Gerisindekiler ihtilaf ede dursunlar diyor Allah-u Teala. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Çünkü Rabbin onları bu yüzden yarattı. İmtihan için yarattı. Akıl verdi onlara. Akıllarıyla gerçeği bulsunlar diye onları var etti. O yüzden yarattı. Yoksa Rabbin istese herkese iman etmiş eylerdi. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ Ama senin Rabbinin şu sözü de ne oldu? Tam olarak bir vaka oldu ki لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Ben ne yapacağım? لَاَمْلَاَنَّ Kesinlikle dolduracağım. Neyi? İnsanların İnsanlardan ve cinlerden nankörlük edenlerle cehennemi kesin tam olarak dolduracağım. Bu söz hak oldu. Ve kullen nakussu aleyke min enba'ir rusul. Ey peygamber, işte biz ne yapıyoruz? Peygamberlerin kıssalarından sana böyle aktarıyoruz. Hepsini aktarıyoruz. Nakussu aleyk, sana kıssalaştırıyoruz peygamberlerin haberlerinden. Sebep ma nusabbitu bihi fuadek. Senin göğsünü yatıştıralım diye. Sen Mekke'de zorluk çekiyorsun. Mekke'de müşriklerin zulmüne karşı karşıyasınız. Mekke'de müşrikler size etmediklerini bırakmıyorlar. Taif'i yokluyorsun. Ambargoya düştünüz. Zorluklar çekiyorsunuz. Alışveriş bile yapmıyorlar sizde. Bırakın işten atmayı Müslümansınız diye. Alışveriş bile yapmıyorlar. Bütün bu zorluklara katlandınız. Ama biz bunları anlatıyoruz ki ey peygamber senin kalbin otursun. Çünkü sen yalnız değilsin. Sen bir silsilenin devamısın. Nuh'ta da bunu yaptılar. Salih'te de bunu yaptılar. Şuayb'ta da bunu yaptılar. Hud'da da bunu yaptılar. Musa'da da bunu yaptılar. İsa'da da bunu yaptılar. Hepsinde bunu yaptılar ama onlar kazandı ve onlara muhalefet edenleri biz yerle bir ettik. Bunları da edeceğiz. Sen kalbin sakin olsun. Bunları oku ki kıssaların anlatılmasındaki gaye neymiş Kur'an'da? Dediğim gibi ya canımız sıkılıyor. Hele şu Hazreti Yusuf'un olayını bir anlatsana. Kuyuya düşüyor falan. Çok acıklı ya. Değil bu. İbret alasın diye anlatıyorum sana. Kalbin rahat bulsun diye. Onlardan örnekler al ve sabretmeye devam et. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِذَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ İşte bu şekilde nedir? Sana hak olan, sana hak olarak bunlar bizim tarafımızdan iletiliyor ve bunlar mev'izaten, mev'izatun, bir vaaz olarak, bir nasihat olarak ve zikra ve bir öğüt olarak da kimler için? Lil mu'minin, müminler için de biz bunları anlatıyoruz. Müminlere de vaaz-ı nasihat olsun. Müminlere de öğüt olsun ta ki onlar bu vaaz-ı nasihatlerden nasiplensinler ve onlar ta ki öğüt alsınlar. Ve kul lillezine la yu'minun, artık sınıra mı geldiniz? Sen tevhidi apaçık ortaya koydun, artık kabul etmiyorlar mı? Sen hücceti ilettin, artık red mi ediyorlar? Ve kul lillezine la yu'minun, iman etmeyenlere de ki i'melu ala mekanetikum, ne biliyorsanız, ne yapabiliyorsanız onu yapın. Devam edin siz yolunuzda. İnna, şüphesiz ki biz de amilun, biz de yapacağız. Biz de yapacağız. Siz şirk yolunu mu destekliyorsunuz? Biz de tevhidi destekleyeceğiz. Siz şirke adam mı aramaya çalışıyorsunuz? Biz de tevhide adam arayacağız. Siz şirki mi galip çalmaya çalışıyorsunuz? Biz de tevhidi galip çalmaya, galip getirmeye gayret edeceğiz. Biz bunları yapacağız. Siz de yapın, biz de yapacağız. Ve entaziru, bekleye durun. Yapın, neticesini bekleye durun. Biz de Rabbimiz için, tevhid için, hak yolu için yapıyoruz. Ve ne? İnna muntazirun, biz de bekliyoruz. Siz de bekleye durun, biz de bekliyoruz. Velillahi gaybus semavati vel ard. Göklerin ve yerin gaybı, bütün bilgisi olmuş olacak her şeyin bilgisi, gözüken ve gözükmeyen her şeyin bilgisi, alimul gaybı ve şehade, yani gören, görüneni ve görünmeyeni bilen Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ve ileyhi yurca'ul emru kulluh, bütün işler ona döner. Yudabbiru l-emra minessemâi ilel ard, gökten yerdeki bütün işleri düzene sokar. Fa'budhu, ey peygamber, sen ne yap? Fa'budhu, sen ona tevekkül et, ona kulluk et, ona ibadet et, ona tabi ol, ona itaat üzere ol ve tevekkel aleyh. Sonra da ona tevekkül et. Kulluğunu yap, sonra ona tevekkül et. Elinden geleni yap, sonra ona tevekkül et. Salih gibi yap, Nuh gibi yap, Şuayb gibi yap, sana deli desinler, Lut gibi yap, kovsunlar, İbrahim gibi yap, ateşi atsınlar, bunları yap, ondan sonra bize tevekkül et, biz üzerimize düşeni yaparız. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? Müminlere yardım etmek, müminlerin benim üzerimdeki diyor, alemlerin Rabbi hakkıdır. Müminlere yardım etmek, iman edenlere yardım etmek. Demek ki iman neymiş? Kuru kuruya la ilahe illallah diyenlere Allah yardım ediyor mu? Etmiyor. İslam ümmetinin hepsi diyor bunu. Demek ki iman kuru kuruya la ilahe illallah demek değilmiş. Olsaydı Allah şüphesiz bu ümmete bu durumda da yardım ederdi, değil mi? Etmediğine göre iman neymiş? İman la ilahe illallah demek ve salih amel işlemekmiş. Siz iman edin, salih amel işleyin. Bakın ondan sonra Rabbinizin size yardım etmesi bir haktır. Ve sen ona tevekkül et. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Rabbin sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. O sizin yaptıklarınızın üzerine bizatihi vakıf olandır ve yeri geldiği zaman hükmünü verecek olandır. Evet, vaktimiz de bir saate yaklaşmış inşallah. Ayetin de zaten sonuna geldik. Ve Hud suresini bu şekilde bitirdik kardeşler. Bir dahaki haftaya Yusuf suresi hakkında, her zamanki surelerde olduğu gibi inşallah. Bir dahaki hafta derken bir sonraki derse, yani iki hafta sonraki tefsir dersine Yusuf suresi hakkındaki giriş bölümünü inşallah okuyan kardeşler okusunlar. Ta ki Yusuf suresine girmeden önce Yusuf suresinde ne anlatılıyor, bunu ne yapsınlar? Önce bir algılasınlar. Yani Yusuf suresinde biz neyle karşılaşacağız? Yusuf suresinde bizi ne bekliyor gibi önce giriş bölümlerini tefsirlerden inşallah okusunlar. Ondan sonra inşallah Yusuf suresinden devam edeceğiz. Ve Allah-u Teala'dan niyazımız, Hud suresinde ne kadar güzel olarak zikredilmiş ameller, niyetler, gerek kalbin ameli, gerek azaların ameli varsa Allah-u Teala bizi onlarla süslesin. Ne kadar kötü olarak zikredilmiş ve zulmedenlere meyilli olmayı addedecek kötü amel varsa Allah-u Teala bizleri onlardan doğuyla batın arası kadar uzak eylesin. Üzerimizde varsa bu tür hatalar, aleyhissalatü vesselam dediği gibi, beyaz elbisenin kirden tertemiz kılındığı gibi Allah-u Teala tertemiz eylesin. Allah-u Teala bizi 119. ayetteki İlla men rahime rabbuk, senin Rabbini esirgedikleri hariç diyor ya, inşallah bizleri de esirgediği kullarından kılsın. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.